każdym rogiem rośnie nienawiść. Polak to świnia, trzeba go zabić. Młody Klaus i stary Johan obędą język i dadzą. Wrogiem rośnie nienawiść. Polak to świnia, trzeba go zabić. Tym rogiem rośnie nienawiść. Polak to świnia, trzeba.